اے اہل ایمان تمہارا کیا کام ہے؟ اذکر اللہ، رب کا ذکر کرو، رب کا شکر کرو، تو مومن کو جو حکم ہو رہا ہے وہ رب کے ذکر کا ہے، مومن رب کا ذکر کرے، کتنا کرے؟ کثیرا، بہت زیادہ، مومن رب کا بہت زیادہ ذکر کرے، صبح و شام وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ ذکر کے ساتھ رطب اللسان رہے، اس کی زبان سے جھوٹ کی بجائے، زبان سے گالی گلوچ کی بجائے، گانا بجانا کی بجائے، بے حیائی کی بجائے رب کا ذکر نکلے۔ رب جل مجد الکریم نے زبان دی ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ زبان اس لیے نہیں دی کہ حلال حرام کھاتے جاؤ، زبان اس لیے بھی نہیں دی کہ گالی گلوچ گانا بجانا جو زبان میں آئے کہتے جاؤ، بلکہ ایک جگہ تو قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زبانوں کا بویا ہوا کاٹ کر اٹھا نہیں سکیں گے، ڈھیروں کے ڈھیر ہوں گے، اور جب قیامت کے روز ان کو کہا جائے گا اٹھاؤ اس بوجھ کو اور جہنم میں جاؤ، تو اٹھا نہیں سکیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون سے اتنے گناہ ہیں، تو کہا جائے گا تمہاری زبان جو ہے بغیر سوچے سمجھے تمہارا بولنا، یہ تمہاری زبانوں کا بیجا ہوا ہے، بویا ہوا ہے، تو اس کو اٹھاؤ۔ تو کون قیامت کے روز تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو وہ لوگ جو اپنی زبان کو سنبھال کے بات نہیں کرتے، وہ لوگ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، بک دیتے ہیں، وہ لوگ جن کے دن رات گانے بجانے میں، گالی گلوچ میں گزرتے ہیں۔ حق یہ تھا کہ اللہ نے یہ زبان دی ہے تو اس سے رب کا ذکر کیا جاتا، رب کا کلام پڑھا جاتا، اس کے محبوب کی تعریف بیان کی جاتی، اللہ کی توحید کے چرچے کیے جاتے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا۔ لیکن اس زبان کو ہم نے غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور ذکر جو ہے وہ کتنا کیا کرو؟ کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بکرتم و اصیلا و سبحوہ بکرتم و اصیلا، صبح و شام رب کا ذکر کرو، اس کی پاکی بولو۔ یا تو صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ صبح بھی اور شام کو بھی رب کا ذکر کرو، فجر کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، یا یہ ہے کہ سارا دن، دن سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک رب کا ذکر کرو۔ تو جب اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام ذکر کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ذاکرین میں سے ہو جائیں، اللہ جل مجد الکریم کا ذکر خیر کیا کریں، اور ہماری زبان جو ہے وہ ہمیشہ ذکر خیر سے تر رہے۔ کون؟ کس اللہ کا ذکر؟ صبح و شام کس کی پاکی بولنا؟ وَوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، وہ اللہ جو رحمتیں بھیجتا ہے، جو درودیں بھیجتا ہے، عَلَيْكُمْ تُمْ پَرَسْ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے فرشتے جو ہیں وہ بھی تم پر درودیں بھیجتے ہیں، تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور لِنُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتے ہیں، تمہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالتے ہیں، تمہیں کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں، اور تمہیں بے حیائی سے نکال کر حیا کی طرف لاتے ہیں، اور اس دنیا کے یعنی اور گنگور اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، تمہاری زندگی کو نور بنا دیتے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے مومنوں پر درود بھیجا، اس کے ملائکہ بھی مومنوں پر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوئی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کیا کہا، جو بھی اللہ جل مجد الکریم آپ کو عطا فرماتا ہے، کرم نوازی کرتا ہے، تو آپ کے صدقے آپ کے امتیوں پر بھی مہربانی ہوتی ہے، امتیوں کو بھی چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ تو پھر سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محبوب کر پر تو اللہ اور اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی بھیجو، اور اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تم پر بھی اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ درودیں بھیج رہے ہیں، تمہیں بھی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف، اور تمہیں کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو نور ظلمت کی ضد ہے، نور بشریت کی ضد نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھتے جائیے، پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ جل مجد الکریم نے یہ نہیں فرمایا کہ نور جو ہے وہ بشریت کی ضد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں بھی کہیں بھی جو ہے وہ نور کی ضد بشریت یا بشریت کی ضد نور کو نہیں آیا۔ نور ہمیشہ ظلمت کی ضد ہے اور ظلمت ہمیشہ نور کی ضد ہے۔ جہاں نور ہے وہاں ظلمت نہیں ہے، جہاں ظلمت ہے وہاں نور نہیں ہے۔ نور میں معنی ہدایت بھی ہو سکتا ہے، کہ جہاں ہدایت ہے وہاں گمراہی نہیں ہے۔ نور میں معنی اسلام بھی ہو سکتا ہے، جہاں اسلام ہے وہاں کفر نہیں ہے۔ نور میں معنی ایمان بھی ہے، کہ جہاں ایمان ہے وہاں بے ایمانی نہیں ہے۔ اور نور میں معنی روشنی بھی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ کی طرف لوگوں تمہیں گمراہی سے محبوب کی طرف بلاتا ہے، آپ اندھیروں کو نکال کر اس نور کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ جل مجد الکریم کا تم پر بڑا کرم ہے، وکان بالمومنین رحیما، اور ہے وہ مومنوں پر تو رحیم، رؤف و رحیم ہے۔ مومنوں پر تو اللہ جل مجد الکریم ہے ہی رؤف و رحیم۔ جہاں آیت کریمہ میں اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت سورہ توبہ میں بیان فرمائی تھی، فرمایا تھا یعنی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ مومنوں پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم ہیں۔ تو لوگوں نے کہا لیکو جی صرف مومنوں پر ہی ہے نا، اللہ نے سب پر تو نہیں کہا، حالانکہ مومنوں پر خصوصی توجہ ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ ویسے تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آ کر رحم بن کر آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور یہاں یعنی اگر وہاں بالمومنین رؤوف رحیم کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا صرف مومنوں پر ہی رؤوف رحیم ہے اور کسی پر رحم نہیں فرماتے، جیسے یہاں اللہ جل مجد الکریم کے رحم کو مومنوں کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں جو کافر ہیں ان پر رب کا رحم نہیں ہے، رب کی رحمت نہیں ہے، رب کا کرم نہیں ہے، بلکہ مومنوں کے صدقے سے اللہ جل مجد الکریم کا کرم کفار پر بھی ہے، اللہ جل مجد الکریم کا کرم مشرکین پر بھی ہے، اللہ جل مجد الکریم کا پوری یعنی کائنات پر رب کا رحم اور کرم اور اس کی رحمت برس رہی ہے۔ تو انہیں مومنوں کی شان بیان کی جا رہی ہے، فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے۔ یہاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مومن جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے مومن کا مومن کی تحیت، مومن کا ملنا، جیسا سورہ نور میں ہم نے تفسیر کے ساتھ اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو مومن جب ملتا ہے تو ہیلو ہیلو کر کے نہیں ملتا، ہی کر کے نہیں ملتا، گالی گلوچ دے کے نہیں ملتا، کیا حال ہے، کیا کرتے ہو، ایسے نہیں ملتا، آداب ہے، بندہ خادم حاضر نہیں۔ مومن کا طریقہ کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مومن کا طریقہ ہے. تو فرمایا یہاں بھی ان کا یہ طریقہ, اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو السلام علیکم, فرشتوں کو السلام علیکم. یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور جب اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تیرا رب تجھے سلام بھیجتا ہے, اے مومن کی روح تیرا رب تجھے سلام بھیجتا ہے. اور یہ بھی وارد ہے کہ جب یہ مسلمان جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کی تحیت کیا ہوگی. مسلمان جنت میں اسلام کے ساتھ داخل ہوں گے اور جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہیں گے. احیاتہم یوم یلقونہ سلام, ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے. یہ دیکھیے بظاہر دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے, چند کلمات ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن الحمدللہ اللہ جل مجد الکریم نے برکت کتنی رکھی ہے, نیکیاں کتنی رکھی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے مرغی ہے کہ جو آدمی 20 آدمیوں سے سلام لیتا ہے ایک دن میں, صبح سے لے کر شام تک 20 آدمیوں سے سلام لیتا ہے ملتا ہے جانے ان جانے ہر قسم کے آدمی سے, تو کہتا ہے السلام علیکم 20 مرتبہ کہتا ہے. تو کہا جب شام کو سونے لگتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کو کہ فرشتوں آج اس کا نام ہے اعمال, دیکھو کیا کیا ہے نام ہے اعمال میں. چونکہ فرشتے صبح شام آتے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں ہماری تعالیٰ یہ گناہ ہیں یہ ثواب ہیں, تو ثواب میں یہ ہے کہ اس نے آج 20 مرتبہ لوگوں کو السلام علیکم کہا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے صدقے اس کے سارے آج کے گناہ معاف کر دو, اس سے جو خطائیں سرزد ہو گئی آج ان کو معاف کر دو. ایک تو یہ دیکھ لیے سلام 20 مرتبہ لوگوں کو سلام کہنا ماشاءاللہ کتنا مبارک کام ہے, اور دوسرا یہ کہ اس سے پیار محبت بڑھتا ہے. آپ آزما کر دیکھ لیجئے آپ جس راستے سے گزرتے تھے جو بھی آدمی آپ کے راستے میں آئے آپ کہتے جائیں السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہفتے کے بعد ان لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی, وہ لوگ آپ کے ساتھ پیار کرنے لگیں گے محبت کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے کہ یہ کون آدمی ہے جو ایسے جب بھی گزرتا السلام علیکم کہتا ہے. وہ والد اس کے والد کو نہیں جانتے, وہ اس کو نہیں جانتے, بتانے والا بتاتا ہے, یہ تو نہیں پتا کون ہے, لیکن یوں لگتا ہے کسی نیک والدین کی اولاد ہے, کسی اچھی ماں کا جایا ہوا ہے, کسی اچھے باپ کا ہے, اس نے اس کی تربیت اچھی کی. حالانکہ وہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے کہ اس کا باپ کیسا ہے اس کی ماں کیسی ہے. صرف ایک ہفتہ آپ نے نیکی کرائی آپ نے السلام علیکم کہا, وہ ایک ہفتے میں لوگوں نے آپ کے والدین کو اچھا کہنا شروع کر دیا, آپ کو اچھا کہنا شروع کر دیا. اور اگر آپ گالی گلوچ دیں گے گانا بولتے گزریں گے بے حیائی کرتے گزریں گے تو وہ کہے گا باپ جی جیسے والدین ویسی اولاد, اور یہ آج کے والدین اچھے نہیں ہیں, بچوں کی تربیت ہی نہیں کرتے, بچے بہت گستاخ ہو گئے ہیں, والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. حالانکہ ممکن ہے والدین تو نمازی ہوں, والدین تو پرہیزگار ہوں, والدین تو اچھے ہوں, لیکن اس آدمی کی بد زبانی کی وجہ سے بد کلامی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس کے والدین کو برا کہنے لگے. اور والدین کیسے بھی ہو بچہ کسی کو ایک ہفتے میں سلام لیتا رہے تو ہر دکاندار ہر راہ گزر ہر راستے میں ملنے والا کہے گا کہ اس کے والدین بہت اچھے ہیں, انہوں نے تربیت اس کی بہت اچھی کی ہے. نیک آدمی کسی نیک آدمی کا یہ بھائی بیٹا ہے, ایک تو گناہ معاف ہو گئے, ایک لوگ اچھا کہنے لگے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم الشہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم نے جس کو نیک کہا وہ نیک ہے، جس کو بد کہا وہ بد ہے، جس کو جنتی کہا وہ جنتی ہے، جس کو جہنمی کہا وہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ بہت ہی اچھی تحیت ہم کو ملی، یہ اور کسی کو نہیں ملی، یہ اسلام میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسوس اتنے پیارے الفاظ چھوڑ کے، کوئی گڈ مارننگ، کوئی گڈ ایوننگ، کوئی آداب عرض، کوئی یعنی کیا حال ہے نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ الفاظ نکالتے ہیں اور لوگوں کی غیروں کی جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں یہ اتنی چیزیں اچھی اچھی پیاری عطا فرمائی ہیں، ہمیں یہ جنت کے کلمات یہاں عطا فرما دیے۔ جنت میں مومن ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، یہ جنتی الفاظ ہیں، ہم یہیں الحمدللہ رب العالمین جنتی الفاظ بول رہے ہیں۔ وعد لہم اجرا کریما، اور ان کے لیے عزت کا ثواب رکھا گیا ہے، اجر ان کو بڑی عزت والا جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو مومن ہیں، جو اوپر والا چیزیں گزری کہ وہ ذکر بہت کرتے ہیں، صبح و شام رب کی پاکی بول دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، تو ان کے لیے بہت عزت والا جو ہے وہ اجر رکھا گیا ہے، ثواب رکھا گیا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، یا ایہا النبی، یہ وہ الفاظ ہیں جو رب کو بڑے پسند ہیں اور یہی وہ الفاظ ہیں جو گستاخان رسول کو بڑے ناپسند ہیں۔ رب یہ پکارتا ہے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یہ رب پکارتا ہے، رب کو بڑے پسندیدہ یہ الفاظ ہیں، لیکن گستاخان رسول، جتنے رب کو یہ پسندیدہ ہیں گستاخان رسول کو اتنے ہی ناپسند ہیں۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں کو بھی یہ الفاظ بڑے پسند ہیں، یا ایہا النبی، السلام علیک یا ایہا النبی، تو حاضر کے سیگے سے، یا حاضر کا سیگا ہے، حاضر شخص کے لیے بولا جاتا ہے، یا اس لیے بولا جاتا ہے کہ جس کو یہ، جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ میرا کلام وہاں تک پہنچے گا، وہ میری بات کو براہ راست سنے گا، یا سنوایا جائے گا، یا میرا کلام کسی طریقے سے اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اس سلسلے میں نے ایک دن پہلے بھی لاکشا کی تھی لفظ نبی کے بارے میں، کہ لفظ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لفظ نبی کہتے ہیں، لفظ نبی جو ہے وہ نبا ان سے بنا یا نبوت ان سے بنا، اس پر میں نے کچھ چند دن ہوئے کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، کچھ تھوڑی سی آج بھی اس سلسلے میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اور رسول، نبی کی اور رسول کی تعریف کرتے ہوئے شرح عقائد نسوی میں علامہ طبقاتی نے فرمایا، ہوا انسان باعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، نبی اور رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لیے مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا، وہ احکام عملی ہوں جیسے عبادات و معاملات وغیرہ یا اعتقادی، مثلا مرنے کے بعد اٹھنا، فرشتوں جنت دوزخ پر یقین رکھنا، اور وہ تمام امور جو لوگوں سے غائب ہیں جن کی تبلیغ کے لیے نبی مبعوث ہوتا ہے اور ان سب امور غیبیہ کی انہیں خبر دیتا ہے۔ اس تعریف سے ظاہر ہو گیا کہ غیب کی خبر دیے جانے والے کو نبی، دینے والوں کو غیب کی خبر دینے والے کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اب دیکھیے مفسرین کرام جو ہے وہ بھی اس کا معنی کیا کرتے ہیں. امام نسی نے بالغیبت کے تحت فرمایا ما غاب عنہم مما انباہم به النبی علیہ السلام من امر الباث والنشور والحساب وغیر ذالک. تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21. یعنی غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو لوگوں سے غائب ہو, جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دی. مثلا مرنے کے بعد اٹھنا, حشر و نشر, حساب, اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں. امام قرطبی نے الذین یؤمنون بالغیب میں لفظ غیب کی تفسیر کرتے ہوئے بہت سارے اقوال نقل فرمائے, اور بعد میں کہا وقال آخرون القرآن وما فیہ من الغیوب وقال آخرون الغیب کل ما اخبر به الرسول علیہ الصلاۃ والسلام مما لا تهتدی الیہ العقول من اشراط الساعۃ وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والمیزان والجنۃ والنار. ایک اور یہ ہے کہ یہاں الغیب سے مراد قرآن اور اس کے غیوب ہیں. رسول علماء نے کہا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی وہ سب خبریں مراد ہیں جو انسانی عقول سے بلند ہیں, جیسے علامات قیامت, عذاب قبر, حشر و نشر, کل صراط, میزان, جنت اور دوزخ وغیرہ. تمام اقوال کے بعد ابن عطیہ کا محاکمہ نقل کرتے ہوئے امام قرطبی فرماتے ہیں وہذہ الاقوال لا تتعارض بل یقل غیب علی جمیعہا, یعنی ان تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں بلکہ ان سب کو غیب کہا جاتا ہے. جلالین شریف میں ہے بما غاب عنہ من الباس والجنۃ والنار, یعنی غیب ہر وہ چیز ہے جو لوگوں سے غیب ہو, جیسے مرنے کے بعد اٹھنا اور جنت و دوزخ. امام بزاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد المراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بداحت العقل, یعنی غیب سے مراد ہر وہ پوشیدہ چیز ہے جو ادراک کے حواس اور عقل سے بالا تر ہو. اس کے بعد ذرا آئمہ لغت سے بھی دیکھیے آئمہ لغت اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں. تو لغت قرآن کے عظیم و جلیل امام الشیخ ابو القاسم الحسین الراغب علی فہانی الغیب کے تحت فرماتے ہیں والغیب فی قوله تعالی یؤمنون بالغیب ما لا یقع تحت الحواس ولا یقتضی ہے بداحت العقول وانما یعلم بخبر الانبیاء. مفردات امام راغب صفحہ نمبر 373. یؤمنون بالغیب میں غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حواس اور عقول سے بالا تر ہوں, انبیاء کی خبر کے بغیر ان کا علم حاصل نہ ہو سکے. اسی طریقے سے امام وحی السنہ علاء الدین الخازن ویقتلون النبیین کے تحت فرماتے ہیں النبی معنہ المخبر من انباء ینبئ وکیل ہوا بمعنی الرفیع ماخوذا من النبوۃ وهو المکان المرتفع, یعنی النبی کے معنی ہے خبر دینے والا. یہ انباء ینبئ سے ماخوذ ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ الرفیع بلند و بالا رتبے والا کے معنی میں ہے. النبوۃ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے بلند جگہ, یعنی پہاڑ کی چوٹی کو نبوۃ تم کہتے ہیں. تو نبی کو اس لیے بھی نبی کہا جاتا ہے اگر نبوۃ تم سے مشتق مانا جائے تو ساری کائنات سے بلند رتبے والا آدمی جو ہو, نبی اسی کو کہا جائے گا جو ساری مخلوق سے رتبے والا ہو. تو جو نبیوں کے نبی ہیں یقیناً وہ نبیوں سے بھی زیادہ رتبے والے ہیں. امام نسی رحمت اللہ تعالی نے فرماتا ہے بالحمزہ سے نافع ان وکذا بابہ, یعنی ان نبی حمزہ کے ساتھ ہے, یہ نافع کی قرات ہے. نافع نے لفظ ان نبیوں کو پورے قرآن میں حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے, خواہ مفرد ہو یا جمع. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی سے مراد جو ہے وہ نابا ان، جیسا کہ تفسیر مغری میں حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، امام نافع نے ان نبیین، ان نبی، الانبیاء اور ان نبوۃ کو حمزہ کے ساتھ پڑھا، ان کے شدید قالون سے سورہ احزاب کی دعائیں جو ہیں وہ بیوت النبی نے خاص حالت وصل میں حمزہ ترق کر دیا. اپنے اس قاعدہ کے مطابق جب دو حمزہ مقصورہ جمع ہو جائیں تو پہلے کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، چونکہ اس سے پہلے یا تھی اس لیے اسے یا نے مدغم کر دیا. تو جب لفظ نبی محمود یعنی حمزہ کے ساتھ ہو تو اس کے معنی مخبر ہیں، امبا ان یم بی او و نابا ان یم بی او سے ماخوذ ہے. علماء کرام نے ترک حمزہ کے ساتھ پڑھا، اس وقت ترک حمزہ کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف کے لیے ہوگا یا اس کے معنی الرفیع بلند مرتبہ کے ہوں گے، نبوات ان سے ماخوذ ہوگا اور اس کے معنی بلند مقام کے ہیں. اسی طریقے سے یعنی بے شمار انبیاء یعنی بے شمار مفسرین علماء لغت نے اس کا معنی یہی بیان کیا کہ خبر دینے والا، اور خبر کون سی؟ غیب کی خبر دینے والا. تو معلوم ہوا کہ نبی کا معنی جو ہے وہ غیب کی خبریں دینے والا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی غیب کیا جانے، یعنی نبی جو ہے اگر اس کو کہیں کہ غیب جانتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، تو معاذ اللہ اکبر. اللہ نبی کا تو معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. تو اسی لیے یہ بدعقیدہ جو لوگ ہیں وہ اس لفظ کا ترجمہ نہیں کرتے، وہ لفظ نبی کو نبی ہی کہہ دیتے ہیں، لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے. کیوں؟ اگر وہ لفظ نبی کا ترجمہ کریں تو ان کے جو عقائد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، حالانکہ انہی کے بڑے ایک مولوی قاسم ننوتری نے تقدیر الناس میں لکھا، جیسے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ خبردار یا خبردار کرنے والا ہوتا ہے، صدیق کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل بجز قول صادق کے قبول نہیں کرتی، تقدیر الناس صفحہ نمبر 5 اور 6. تو اسی لیے نبی کو کہا گیا وہ خود خبردار ہوتا ہے، لوگوں کو خبردار کرتا ہے، خود غیب کو اللہ کی طرف سے حاصل کرتا ہے اور لوگوں تک وہ غیب پہنچاتا ہے. تو یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، یہ امام اہل سنت نے ترجمہ اسی لیے کیا. کئی لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، دیکھو جی یہاں انہوں نے ترجمہ کر دیا غیب کی خبریں دینے والے، اب العوام کا لدام جانوروں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا، وہ امام اہل سنت اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے اپنے عقائد ترجمے میں جو سہرنے کی کوشش کی، ساری دنیا نے تو نبی کا ترجمہ نبی کیا، اور یہ لوگ جو ہیں امام اہل سنت نے دیکھو جی غیب کی خبریں بتانے والا کر دیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا. تو جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے غلط کیا، ترجمہ کرنا چاہیے. جب آپ عربی کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو لفظ نبی بھی عربی ہے، اس کو بھی تو اردو میں کبھی تو ترجمہ چلے کر دیں. ماننا کہ یہ جو ہے یعنی لفظ نبی معروف ہو گیا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ترجمہ تو اس کا کر دینا چاہیے. کئی آدمی پوچھ ہی لیتا ہے کہ لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہے، تو لفظ نبی کا ترجمہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کے عقائد کے خلاف ہے، اور ہم نے اس لیے کیا کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے عقائد کے مطابق ہے، اور ہمارے عقائد چونکہ قرآن سے سارے ثابت ہوتے ہیں، اس لیے لفظ نبی کا ترجمہ کیا گیا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے. اور غیب کی خبر وہی دے گا جس کے پاس غیب کی خبر ہوگی. جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی کسی کو دیتا ہے, اور جس کے پاس اپنے پاس نہیں ہوتی وہ کسی کو کیا دے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, یا ایہا النبی, اے نبی, اے غیب کی خبریں دینے والے, انا بے شک ارسلنا, ہم نے بھیجا, بے شک ہم نے بھیجا, کا تجھے, آپ کو, حاضر کا, یہ بھی حاضر کا سیا ہے, السلام علیکہ ایہا النبی حاضر, ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا. اب بار بار اللہ کہہ رہا, کہیں تو کہہ رہا ہے ارسل رسولہ بالہدا, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, کہیں کہہ رہا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہیں کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہیں اللہ جل مجد الکریم محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, کہیں فرما رہا ہے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, کہیں محبوب کریم کی آمد کا ذکر, کہیں ولادت کا ذکر, کہیں بعثت کا ذکر, کہیں تشریف آوری کا ذکر, رب اتنی بار بیان کر رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب نے تو ساری کائنات کو بھیجا ہے, سبھی نبیوں کو رب نے ہی تو بھیجا ہے, تو یہ خصوصیت کے ساتھ کہ ہم نے بھیجا ہے, ہم نے مبعوث کیا ہے, ہم نے جو ہے وہ تمہارے پاس اس کو بھیجا ہے, پس آ گیا ہے تمہارے پاس میرا محبوب. تو سوال پیدا ہوتا ہے ہم بھی تو رب کی طرف سے آئے, کائنات کی ہاتھی رب کی طرف سے آتی ہے, تو کیا نبی بھی ہماری طرح خالی ہاتھ خالی جھولی آئے, کیا نبی بھی ہماری طرح مال مجبور بن کے آئے, کیا نبی بھی ہماری طرح کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یوں ہی آ گئے جیسے لاکھوں کروڑوں عام بے فائدہ انسان آتے ہیں, کیا آقا بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے. بھائی تعالیٰ تو بار بار کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں, میں مبعوث کر رہا ہوں, میں ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں, تم کیوں کیا دے کے بھیج رہا ہے, کیا خالی جھولی بھیج رہا ہے, کیا مال مجبور بنا کے بھیج رہا ہے, کیا بغیر اختیار کے بھیج رہا ہے, معاذ اللہ استغفراللہ, کیا درخت بنا کر پتھر بنا کر بھیج رہا ہے, نہیں, فرمایا ہم نے بھیجا, تو کیسے بھیجا, شاہدا, محبوب ہم نے شاہد بنا کر بھیجا, محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. تو یہ جو شاہد ہوتا ہے, شاہد بھی عربی کا لفظ ہے, جیسا میں نے ابھی کہا کہ نبی عربی کا لفظ ہے, تو نبی کے بھی ترجمہ کرنا چاہیے, شاہد کا بھی ترجمہ کرنا چاہیے کہ شاہد کیا ہے, عربی زبان بڑی وسیع ہے. تو آئیے دیکھیے شاہد کس کو کہتے ہیں, تو لغت عرب کی مشہور ترین کتاب جو قرآن کے ترجمے میں سب سے زیادہ مقبول مشہور اور جو مضبوط ترین کتاب ہے وہ ہے مفردات امام راغب. تو امام راغب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شاہد کا ترجمہ الشہود و شہادت هو الحضور ما المشاہدات اما بالبصر او بالبصیرات, شاہد و شہید اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو, جو دیکھ بھی رہا ہو, چاہے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو یا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, تو جو دیکھتا ہے حاضر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاہد. تو کہا ان ارسلنا کا شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. اب حاضر و ناظر بنا کر بھیجا, شاہد کے معنی حاضر و ناظر تبھی تو کر سکیں گے, ٹھیک ہے ترجمہ تو بنتا ہے, حاضر و ناظر لغت عرب نے کیا, لیکن کیا نبی اکرم حاضر و ناظر ہیں بھی یا ویسے ہی ترجمہ تو وہی کریں گے جو کہیں فٹ بیٹھے گا, ترجمے تو کئی نکلتے ہیں ایک ایک لفظ کے, تو ہر جگہ ہر ترجمہ تو نہیں ہو سکتا. تو کیا واقعی نبی پر یہ لفظ بولنا جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں چلو مانا کہ اس کا ترجمہ حاضر و ناظر ہو سکتا ہے, یہ ہم مانتے ہیں, لیکن نبی کے بارے میں یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے. ہاں جب رب کے بارے میں یہ لفظ آئے تو حاضر و ناظر کہیں گے, لیکن جب نبی کے بارے میں آئے تو نہیں کہیں گے, حالانکہ رب کے بارے میں آئے تو نہیں کہنا چاہیے. رب حاضر نہیں ہوتا، حاضر بے معنی ہوتا ہے کسی جگہ میں محدود ہو جانا، اور ناظر ہوتا ہے اس آنکھ کے ڈیلے سے دیکھنا۔ رب ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ ان معنوں میں حاضر ہونا کہ جہاں حاضر ہے، اس جگہ میں حاضر ہے، کائنات میں حاضر ہے، زمین میں حاضر ہے، اور ان معنوں میں ناظر کے وہاں کے ڈیلے سے دیکھ کر اللہ جل مجد الکریم دونوں سے پاک ہے۔ تو آئیے ہم ایک تو اس کا ترجمہ جو ہے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھئے کہ قرآن میں جو ہے وہ ترجمہ کیا، شاہد کا ترجمہ رب نے کیا کیا ہے۔ جب اختلاف پیدا ہو جائے، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا کوئی آپس میں تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس کو اللہ کی طرف لٹایا کرو، اللہ سے پوچھا کرو، اور پھر اللہ کے رسول سے پوچھا کرو۔ تمہاری تعالیٰ ہمارا اختلاف ہو گیا شاہد کے معنی میں، تو شاہد کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اللہ جل مجد الکریم سے ہی پوچھتے ہیں کہ شاہد کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، ہو جو ماہ رمضان میں اپنے گھر میں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھا کرے۔ تو یہاں سبھی سے پوچھئے کہ شاہد کا کیا معنی ہے؟ یہاں سب کے نزدیک شاہد کا معنی ہے حاضر ہونا۔ جب بھائی رمضان میں آدمی سفر میں نہ ہو، گھر میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو یہاں شاہد کے معنی حاضر رب نے کیا، شاہد کو حاضر کے معنی میں یہاں رب نے استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، فجر کے وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کا وقت جو ہے، فجر کا وقت جو ہے، وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ تو رب نے یہاں بھی حاضر کو، شاہد کو حاضر کے معنی میں استعمال کیا۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات کریمہ ہیں، کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب کی بارگاہ میں موت آئی، حاضر ہوئی، تو کیا تم حاضر نہیں تھے، موجود نہیں تھے وہاں؟ تو وہاں بھی معنی جو تھا وہ شاہد کا معنی حاضر۔ اسی طریقے سے قرآن میں انہی لوگوں کے ترجمے پڑھیں جو حضر و نال کے منکر ہیں، تو بے شمار مقامات پر انہوں نے بھی ترجمہ حاضر ہی کیا ہے۔ اب آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ شاہد کا معنی کیا ہے۔ یعنی طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ قرآن کرے، قرآن کا ترجمہ مصطفیٰ کریم کریں، قرآن کا ترجمہ صحابہ کریں، قرآن کا ترجمہ لغت عرب کرے، چاروں میں سے کوئی کسی ایسے ثابت ہو جائے تو وہ ماننا پڑے گا۔ تو ہم جو بھی ثابت کریں گے چاروں چیزوں سے ثابت کریں گے۔ شاہد کا معنی ہم نے کیا حاضر و ناظر، رب نے بھی کیا حاضر و ناظر۔ اب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلیے، مصطفیٰ کریم سے پوچھیے کیا کا شاہد کا معنی کیا ہے۔ تو متواتر حدیث ہے کیا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، حاضر وہ چیزیں دیکھتا ہے جو غائب آدمی چیزیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں حاضر کو غیب کے مقابلے میں بیان کیا جا رہا ہے، تو جو غیب کے مقابلے میں ہوگا وہ حاضر ہوگا، شاہد کو غیب کے مقابلے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فانہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ ہے سکانہ، وقلنا مباد وفاتک یا رسول اللہ قال مباد وفات ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء حکما کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ وہ جو جمعے کا دن ہے وہ حاضری کا دن ہے، یہاں دو ہیں تشہد الملائکہ فإنه یوم مشہود، حاضری کا دن، یوم مشہود حاضری کا دن، تشہد الملائکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیس من عبد یصلی علیہ، تم میں سے کوئی آدمی بھی کوئی درود و سلام نہیں پڑھتا الا بلغ یعنی صوت ہو، مگر اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے، ہے سکانا وہ دنیا کے کسی بھی خطے پر ہو اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے. تو عرض کی گئی وباد وفاتی کا، یا رسول اللہ اے پیارے آقا کیا وفات کے بعد بھی آپ کو آواز پہنچے گی؟ وفات کے بعد بھی آپ اس کی آواز سنیں گے، خود سنیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اور ابن ماجہ کی حدیث میں آگے یہ الفاظ ہیں، سن ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور ابن ماجہ کتاب الجنائز کی آقا کا کریم نے ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی وهو يرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے رزق بھی دیا جاتا ہے. عربی نے ایسی عورت جس کا خاوند گھر میں حاضر ہو اس کو کہتے ہیں امراۃن مشہدہ، اور ایسی عورت جس کا خاوند گھر سے غائب ہو اس کو کہتے ہیں امراۃن مغیبہ. کہ اب مشہدہ اور مغیبہ حاضر اور غائب، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ، ان سے ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا آن کے امراۃن مشہدہ ام مغیبہ، تیرا خامد ہے گھر میں رہتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ انہوں نے زیب و زینت کرنی ترک کر دی تھی، ہار سنگار نہیں کرتی تھی. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا تیرا خامد ہے کہ نہیں؟ دور اچھا تھا نا، عورتیں اپنے خامدوں کے لیے ہار سنگار کیا کرتی تھی، اپنے خامدوں کے لیے سجتی تھی. آج دور الٹ ہو گیا، آج گھر میں رہیں تو کپڑے پھٹے پرانے میلے کچالے، اور باہر نکلے تو سج دھج کے ساتھ ہار سنگار کر کے. اس وقت باہر نکلتی تھی تو کپڑے پھٹے پرانے، کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے. گھر میں رہتی تھی تو خاوند کے لیے بن سج کے رہتی تھی کہ خاوند کی نظر جو ہے وہ کسی اور کی طرف نہ جائے، اور یہ عورت کے لیے عبادت ہے. چونکہ اچھا دور تھا، حضرت فاطمہ نے زیب و زینت کرنی چھوڑ دی تھی، تو حضرت عائشہ نے پوچھا تیرا خاوند گھر میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا تم مشہدہ کا مجیب ہے، میں ایسی عورت ہوں جس کا خاوند گھر میں حاضر ہے لیکن یوں ہی سمجھیے جیسے نہیں ہے. تو فرمایا یہ کیا مطلب، یا خاوند ہے یا نہیں ہے؟ جو غائب ہے حاضر نہیں ہے، جو حاضر ہے وہ غائب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، مسئلہ یہ ہے جب رات پڑتی ہے تو میرا خاوند نفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے سیاست کو اپنے پوروں پر گن جاتے ہیں، ساری دنیا کا حساب لگا لیتے ہیں، لیکن جب مسئلے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سنا تو ہے لیکن بھول گئے، بڑی چیزیں یاد رکھتے ہیں لیکن یہ دین کی بات بھول جاتے ہیں، محبوب کریم کی باتیں بھول جاتے ہیں، مسئلے کی باتیں بھول جاتے ہیں. ارے بھائی ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. کسی نے کہا نا کہ دل دیا لیا ہے تو یاد بھی رکھنا، اگر محبوب سے لگانا ہی ہے تو محبوب کی چیزیں یاد بھی رکھنی چاہیے. دل لیا ہے تو یاد بھی رکھنا، تم کو عادت ہے بھول جانے کی، تم ہر چیز بھول جاتے ہو، کہیں محبوب کی چیزیں نہ بھول جانا، کہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں نہ بھول جانا. ممکن ہے آپ کہیں گی بہت سارے ترجمے تو مفتی صاحب نے بیان کیے لیکن ہم بھول گئے، تو میں کہتا ہوں چلے ایک ایسا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سبھی کو یاد بھی رہے گا اور یاد ہونا بھی چاہیے. اب دیکھیے اللہ سب کو چھ زندگی عطا فرمائے، لیکن بہرحال مرنا تو ہے، موت تو برحق ہے. تو جب آدمی فوت ہوتا ہے تو جب آدمی کو لے کر جاتے ہیں، جب جنازہ پڑھتے ہیں، آپ کسی آقا کے حاضر و ناظر سے منکر کو آپ کہیں کھڑے کر کے دیکھ لیجئے اور اس سے پوچھئے کہ اگر یہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، تو جب وہ پڑھنا بتائے، دعا بتائے، اس سے پوچھیں دعا کون سی پڑھی جاتی ہے، تو نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے دعا صادر میت کے لیے. تو کیا کہا جاتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اب یہی کھڑے ہو جانا، ارے مولانا آگے نہیں، صرف اتنا ہی بتا دیجئے، کہ اللہ مغفر لے حینا ترجمہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ ہمارے زندوں کو بخش لے و میتنا، باری تعالیٰ ہمارے مردوں کو بخش لے و شاہدنا، باری تعالیٰ ہمارے حاضروں کو بخش لے و غائبنا، باری تعالیٰ ہمارے غائبوں کو بخش لے. اب جب یہاں ترجمہ ہے حاضر، باری تعالیٰ ہمارے حاضروں کو بخش لے، تو آپ اس سے کہیے کہ ذرا ترجمہ کیجیے ان ارسلنا کا شاہدہ، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. تو جب وہاں آپ جنازے میں اس کا ترجمہ حاضر کرتے ہیں تو پھر یہاں ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ ان ارسلنا کا شاہدہ، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. جب یعنی سیدہ عائشہ سے بھی یہ ثابت ہو گیا، لغت عرب سے بھی ثابت ہو گیا، آقا کریم سے بھی ثابت ہو گیا، رب جل مجد الکریم سے بھی شاہد کا معنی حاضر ثابت ہو گیا، تو وہ کہیں گے، کہتے ہیں کہ چلو جی ترجمہ تو ہو گیا، لیکن اب کیا آقا ہیں دیا جناز، ان پر یہ لفظ بولنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کی رحمت بنا کر بھیجا، تو میرے محبوب ہوئے رحمت للعالمین، کائنات کی رحمت. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی رحمت ٹھہرے، تو اب جو ہے وہ بتائیے کس جگہ رب کی رحمت نہیں ہے. جس جگہ آپ کہیں گے کہ رب کی رحمت نہیں ہے، وہاں چلے معلوم ہو گیا کہ وہاں آقا بھی حاضر نہیں ہے، اور جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی جہاں رب کی رحمت ہے، تو رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے اس میں بھی عرض کیا ابھی چند دن ہوئے اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، تو جو بھائی زیادہ قریب جس کے ہے وہی کہے گا نا. ہمارے تو یعنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو ہم کہتے ہیں آقا قریب ہیں، تو جن کے قریب نہیں وہ کہتے ہوں گے نہیں. تو مومنوں کے تو جو ہیں جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو اب جو مومن ہے وہ تو آقا کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانے گا، اور جو مومن نہیں ہے وہ کہے گا کہ آقا کا جان سے زیادہ قریب نہیں ہے. تو چونکہ ہم مومن ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمارے آقا ہمارے جو ہیں وہ جان سے بھی زیادہ قریب ٹھہرے. تو اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا معاملہ ہے. تو جو مومن ہے وہ تو کہے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ کہے گا کہ وہ جان سے بھی زیادہ قریب نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شاہد ٹھہرے، اور شاہد کا معنی حاضر و ناظر، تو ہمارے آقا حاضر و ناظر ہوئے. ساری کائنات آپ کے سامنے، اور آپ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اس دن میں نے کچھ گزارش کی تھی قبر کے سوال کے بارے میں بھی، کہ ہر قبر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور رب پوچھتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، آنے والے اس شخصیت کے بارے میں بتا کیا کہا کرتا تھا دنیا میں، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو وہاں حاضر ہے، حاضر جو ہے وہ حاضر کے لیے، قریب کے لیے بنایا گیا ہے، یہ اسم اشارہ جو ہے. تو اب جب آقا قریب ہوں گے، حاضر ہوں گے، تو تبھی کہا جائے گا نا حاضر رجل. اس مبارک شخصیت کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. کتنے کیسے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع الدنیا وانا انظر الیہ ما فیہ وقائن الی یوم القیامہ کانی انظر الی کفی ھذا. اللہ جل مجد الکریم نے ساری کائنات میرے سامنے اٹھا کر رکھ دی، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں، ساری کائنات میرے سامنے حاضر، میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں کیسے، اور جو کچھ ہو رہا اس کو دیکھ رہا ہوں جو قیامت تک ہوگا، میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، تو ساری کائنات میرے آقا کے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ کائنات یعنی مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ان اللہ زوالی الارض فانا رأیت مشارقہا و مغاربہا، حکم قال میں نے اللہ جل مجد الکریم نے ساری دنیا میرے سامنے اٹھا دی، میں اس کو مشرق و مغرب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ آدمی مشرق میں ہوگا یا مغرب میں ہوگا، اگر دنیا میں ہے تو کسی خطے میں تو ہوگا، تو آقا دنیا کے سارے خطوں کو دیکھ رہے ہیں، تو جہاں تک آپ کی نظر ہے وہاں تک آپ کی رحمت ہے، جہاں تک رحمت ہے وہاں تک نظر کرم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں حاضر و ناظر ہیں، ان ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو کائنات میں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ حاضر و ناظر کے دلائل میں جو یہ ماہ مبارکہ ہے اس میں چونکہ معراج النبی کا معجزہ آقا کو ملا، تو معراج النبی بھی حاضر و ناظر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سارے انبیاء کا ایک جگہ اکٹھے ہونا، پھر قبروں میں ہونا، پھر آسمانوں میں بھی، اور حاضر کی بہت عمدہ اور بہت پیاری دلیل ہے کہ جو نبی قبروں میں بھی ہوں، آسمانوں میں بھی ہوں، بیت المقدس میں بھی ہوں، جو نبی تین مکان پہ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت آدم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، تو کوئی جو ہے شرک نہیں ہوتا۔ تو ان نبیوں کے امام جو ہیں وہ 3,000 یا 3,00,000 یا 3,00,00,000 مقامات پر بھی حاضر ہوں تو شرک و کفر نہیں ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا و کائنات کی کوئی چیز خالی نہیں، اسی لیے روایات میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، جب تم مسجدوں میں جاؤ یا گھروں میں جاؤ تو اللہ پر یعنی گھر والوں کو درود و سلام کہو، اور جب کوئی نہ ہو تو پھر مجھ پر درود بھیجو، جب کوئی نہ ہو تو مجھے سلام کہو۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس لیے لأن روحہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضرن فی بیوت المسلمین، کہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے، تو اس لیے آقا نے کہا پھر اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجا کرو، درود بھیجا کرو۔ تو مختصر سے بھی مختصر میں نے یہ شاہد کا ایک ترجمہ بیان کیا، انشاءاللہ العزیز اللہ جل عبد الکریم نے جو ہے توفیق عطا فرمائی، تو جو کچھ بقیہ ترجمے ہیں شاہد کے وہ انشاءاللہ کل پیش کیے جائیں گے، پھر مبشر کے ترجمہ ہے، پھر نذیر کا ترجمہ ہے۔ تو دیکھیے ہمارے آقا کی شان ایک ایک آیت میں بلکہ ایک ایک لفظ میں کتنی ہے، تو سبحان اللہ، یہ لفظ ایسے ہی نہیں ہے، ہماری عقلیں کم ہیں، ہم سمجھتے ہیں نبی کی تعریف نہیں ہے، نبی کی نعت نہیں ہے، یہ ایک لفظ شاہد کا جب ترجمہ پورا ہوگا مستقط یعنی مختصر طور پر، تو پھر دیکھنا کہ جس آقا کی شان ایک لفظ میں اتنی ہے اس آقا کی شان پورے قرآن پاک میں کتنی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت سبحان، ایک ایک لفظ میں سمندر بھرے ہوئے ہیں، اور قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں ہے۔ زیرا زبراں تشدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی تے خاصاں رمضان پائیاں، یہ خاص لوگ جانتے ہیں کہ الف لام میم سورہ الحمد کی الف سے لے کر بناس کی سین تک جدھر دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں عظمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ دعا کیجئے اللہ زندہ رکھے تو محبوب کی شانیں عظمتیں بیان کرتے رہیں، سنتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، پڑھاتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ وما علی الا البلاغ المبین، انشاء